Od poniedziałku ochłodzenie, ale jeszcze dzisiaj całkiem ciepło. W większości kraju bezchmurne niebo albo zachmurzenie niewielkie. Wyjątkiem północny zachód, tam może przelotnie popadać, a także mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy od 25 do 29 stopni, lokalnie na południu do 30. Chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 22 do 24. Autopromocja. Cześć, to ja, Błażej Kuł. Nic nie słyszę, bo jestem trochę zanurzony pod wodą. A wy, jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej, to już w niedzielę od 15 do 17 przyjmuję antenę Trójki. Będę puszczał swoje ulubione utwory wszechczasów, ale dziwnie tu słychać pod wodą. Rezydencja z Błażejem Królem. W niedzielę od 15 do 17. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam miłośników muzyki elektronicznej. Mam nadzieję, że skorzystali Państwo z pięknej pogody. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Po pięknym, kolorowym dniu warto czasem dopełnić całość kolorową i pękatą w dźwięki muzyką. Myślę, że zagwarantuje nam to na wstępie zespół Groove Armada. Child that couldn't be learned, right on your arm. A careless human being, keep him safe from harm. All the written wrongs, please keep the grenades safe from me. All in my veins, baby, I wanna seem insane. We got something new, something great, something you can't lose. Nothing's gonna change the way we are. You and me. You and me. Get out on the dance floor. One move at a time. Three in a line. 60 miles. The sky. No, sir. Cash is the cash society. Of course you gotta do about that. And I got things you never seen. If you got love, yeah. You and me. Me. Get out on the dance floor. No nie wiem, nie wyganiam. Niemniej tak właśnie zatytułowany jest utwór Groove Armady, który prezentuje na wstępie. Utwór z udziałem Nicka Littlemoora, wokalisty, który przyjął zaproszenie Andy'ego Cato i Toma Finlaya do realizacji utworu, który, jak się okazało później, otwiera najmłodszą jak dotąd pełnometrażową płytę zespołu Edge of the Horizon. Płytę wydaną w roku 2020. Minęło 5 lat, ale nie był to czas bezczynności, ponieważ poza występami scenicznymi, poza setami w klubach, duet od samego początku funkcjonowania w latach 90. publikuje mixtape, kompilacje, maxi single i epki. Czasem te mniejsze wydawnictwa pojawiają się w okolicach premiery albumu, a czasem po latach od premiery, ponieważ Brytyjczycy lubią podkreślać swoją historię i często wracają do starych nagrań, podając je w nowej postaci. W ich działalności, co wynika z house'owej proweniencji DJ-skiej, są to przede wszystkim remiksy. Kiedyś bardzo obficie wydawane na winylach, a dziś przede wszystkim w plikach. A mówię o tym, ponieważ współpracująca z zespołem wytwórnia DFTD, będąca w zasadzie sublabelem jakże znanej Defected Records, wydała w maju kilka interesujących remiksów Groove Armady, które pojawią się w potrójnym paśmie w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut. Ponadto w programie to, co najważniejsze, czyli mixtape Johna DiGuita, wydany w serii Choice wytwórni Azuli. Tu proszę się nastawić na dużo energetycznej i raczej roześmianej muzyki. Muzyki z pozytywnym jak najbardziej przekazem i wydźwiękiem. Ponadto myślę, że po zeszłotygodniowej premierze mixtape'u Mode Selectora dziś warto będzie również sięgnąć po pojedyncze utwory, które, jak wiadomo, pojawiły się na winylach. To wszystko już niebawem, ponieważ wcześniej zaproponuję dwa utwory z dyskografii DJ-a Koce. Pierwszy z nich pochodzi z najnowszej płyty Music Can Hear Us. Drugi, mam nadzieję, będzie miłym zaskoczeniem. No bo to remiks bardzo znanego utworu. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. zremiksowane, rzecz jasna. Bad Kingdom, pierwotnie utwór Moderata, tu w remiksie DJ-a Koce. Moderat, czyli aparat i mode selector. Poza wspólną działalnością w Moderacie, wszyscy trzej obecni są na wydanej w zeszłym tygodniu kompilacji przygotowanej przez K. Zibem i opublikowanej w serii DJ Kicks. To wydawnictwo to z jednej strony mixtape DJ-ski, a z drugiej dwupłytowa kompilacja z wybranymi przez mode selectora utworami. Jest ich kilkanaście, w secie ponad 20. I warto przysłuchać się, myślę, przynajmniej kilku. Zwłaszcza, że mamy tu perełki podpisane nazwiskiem Sebastiana Szarego. Przed nami Pray. Utwór, ale w innej tonacji. Otwierający też set dla DJ Kicks. Tu wersja oryginalna z płyty winylowej. Thank you. działania terenowe były tu, zdaje się, czynione, no bo mikrofon włączony, mikrofon rejestrujący dźwięki jakiejś sytuacji. Mały pejzażek dźwiękowy. I mimo, że ukazał się pod nazwiskiem Sebastiana Szarego, to wymyślili i zrobili go wszyscy trzej. Szary, Bronsert i Ring. Na kompilacji poza utworami Mode Selectora są także inne nagrania. Są także kompozycje Mode Selectora z zaproszonymi gośćmi. Zatem przed nami czas z taką muzyką, pochodzącą z winylowej odsłony tego przedsięwzięcia. Przed nami Mode Selector z wokalnym udziałem Paula Saint-Hélier, czyli czarnoskórym wokalistą Raga. A przed nim z kolei uwertura Maxima Deno. Thank you. Yes. Yes. Słodki ołówek. Jakże mroczny. Movement, czyli wspólny utwór Mode Selectora i wokalisty ragowo-dubowego Paula Saltelliera. Wcześniej uwertura Maxima Denu, czyli jedno z nagrań wybranych do winylowej edycji DJ Kicks przez Mode Selectora. A wszystko nacięła i wytłoczyła oficyna K7, K7. Premiera tego wydawnictwa miała, przypomnę, miejsce w piątek 12 września. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim czas na remiksy Groove Armady. Remiksy wydane przez sublabel słynnej oficyny Defected. Thank you. jakże znane. Tu w wersji po liftingu. I See You Baby, a wcześniej My Friend. To dwa z czterech remiksów, które ukazały się w maju nakładem DFTD, czyli sublabelu wytwórni Defected. Zresztą z powodu zamiłowania do house'u odczuwalnego w Groove Armadzie od wielu lat, współpraca z tym sublabelem trwa już jakiś czas. I tak na przykład w zeszłym roku ów label opublikował dwa nowe utwory Andy'ego Kato i Toma Findlaya, które, jak przypuszczam, mogą się pojawić na pełnowymiarowym albumie. Przed nami zatem Free Jam z wokalnym udziałem Katie Brown. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim zapowiadany na wstępie mixtape Johna Digweeda, Brytyjczyka, który odniósł sukces jako producent i DJ przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Jego postać jest mocno wpisana w kulturę płyty kompaktowej, ponieważ to właśnie John Digweed wspólnie z Saszą zaczęli wydawać komercyjne mixtape'y właśnie na kompaktach. Historia sięga klubu Renaissance w Mansfield w Wielkiej Brytanii. To właśnie tam pojawił się pomysł, aby nazwą tego klubu opakować również legalnie wydawane mixtape'y. Legalne, czyli takie, w którym każdy z utworów wykorzystanych w secie ma mieć zgodę na taką publikację. I tak w 1994 roku pojawił się The Mix Collection. I tutaj warto zwrócić uwagę, że do tego czasu wszelakie mixtape'y pojawiały się tylko i wyłącznie w formie, no, po prostu bootlegów. I jak na nazwę przystało, w formie kaset magnetofonowych, krążących przede wszystkim wśród DJ-ów. Przechodząc jednak do samego Digweeda, no to trzeba powiedzieć, że jest on specjalistą od muzyki trans. Specjalizuje się również w progressive i tech house, a muzyka, którą dziś usłyszymy, to 13 utworów wielu twórców, w tym m.in. Sacred Knowledge, Megatonic, Saint Etienne czy High Bass. Wiele z tych nagrań miksowane było z płyt winylowych, co słychać w trakcie tego mixtape'u. Opowieści Johna Digweeda, Collection of Classic. Życzę dobrego pasma przenoszenia.